हो रहा है कि वो जो त्वम पद का लक्ष्य है, भीष्म का जो लक्ष्य है आत्मा, उसको लेकर के शोक हो रहा है। आद्यम दूषयति, पहले कहते हैं सद्वृत्तत्व, व्यवहारिक भीष्म का भी शोक नहीं कर सकते क्योंकि सद्वृत्त वाले हैं। ये भीष्म आदि शब्द ही उच्यन्ते, जो व्यवहार में भीष्म आदि शब्द से कहे जा रहे हैं, ते श्रुति स्मृति उदीरित अभिगीताचार चार चारवत्व, कहते वो श्रुति स्मृति में कहा गया जो है उसी प्रकार का आचरण करने वाले। श्रुति और स्मृति जो है उसमें कथित जो है उसका उल्लंघन करके कभी आचार उन्होंने नहीं किया, इसलिए न शोच्यताम शोच्यताम अश्नुवीरन, इसलिए शोच्यता को प्राप्त नहीं हो सकते क्योंकि सद्वृत्त वाले हैं। अच्छा मान लो कि लक्षार्थ हम ले लें भीष्म का, तो कहते द्वितीयम प्रत्याह, द्वितीय के प्रति कह दिया कि परमार्थ रूपेण च नित्यत्वात्, परमार्थ रूप से तो वो नित्य है, उनका शोक कैसे किया जा सकता है, इसलिए कहा परमार्थी। अब एक चीज कहते अरजते रजत बुद्धिवत अशोच्य शोच बुद्धिया भ्रांतोषी, इसका मतलब ये है कि शोक करने योग्य ये नहीं है दोनों, वाच्यार्थ भी शोक करने योग्य नहीं है और लक्षार्थ में भी शोक नहीं हो सकता है, फिर भी तुम शोक कर रहे हो, इसका मतलब तुम भ्रांत हो। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब तुम भ्रांत। इसी बात को टीकाकार लिखते हैं अरजते रजत बुद्धिवत, जो रजत नहीं है, चांदी नहीं है, सीपी है, उसमें रजत बुद्धि के समान अशोच्य बुद्धिया भ्रांतोषी, जो अशोच्य है उनके विषय में तुम शोक करते हो इसलिए तुम भ्रांत हो। इसी को कह दिया भाष्यकार भगवान ने, तान अशोच्यान अन्वशोचो अनुशोचित वानसी, वो जो अशोच्य है उनके प्रति तुम शोक कर रहे हो, कैसे शोक कर रहे हो? ते म्रियन्ते मन निमित्तम अहम तैर्बिना भूत किम करिष्यामि राज्य सुखादिना इति, तुम्हारा शोक ऐसा है ये मर जाएंगे, मेरे निमित्त से मरेंगे, उनके बिना मैं राज्य सुखी इत्यादि को लेकर के क्या करूंगा, ये तुम्हारे शोक का जो है वह आधार है। इन्हें पुत्र भार्यादि प्रयुक्तम वही अनुशोचन प्रकारम अभिनयन भ्रांतिमेव प्रकटित, अनुशोचन प्रकार का अभिनय करते हुए भ्रांति को ही प्रकट कर रहे हैं कि तुम सोचते हो ते म्रियंते पुत्र भारी आदि प्रयुक्तम सुखम आदि शब्द आदि से लेने न पुत्र भारी आदि सुख इति अनुशोचित वानसी, इस प्रकार तुम जो है अनुशोचन करते हो, शोक कर रहे हो। यही रहने दें। ओम पूर्णमदः।